Все смо доти, все сто дуа, је ми ритур башк. Сапак је ми, са шум вуајм, је ми не ньо джак. Siguri et jam byt besimin hit një hap e ndalo nuk po gjejm drejtimin do ket jet duro fort më godit shkel mo nxire zemërimin jam gjaku yt shiko si una skush të do riktheje ti besimin pse s'mo do ti pse s'do dua jemi rritur bashk sa pak jemi sa shumë vuar kemi ne një gjerë sot e gënjejm në kokën nulur heshtim edhe ti edhe un kemi humbur sensin do ketë jetë duro fort më godit shken mo nxire zemëri jam gjaku yt shiko si una skush të do riktheje ti besimi.